Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Korea Północna grozi powrotem testów nuklearnych, twierdzi doradca Donalda Trumpa. Ratownicy w Akwitanii we Francji próbują nie dopuścić do zanieczyszczenia ropą plaż. Brytyjska policja wszczęła śledztwo po wczorajszym ataku w Stanwell na zachód od Londynu. Korea Północna nie chce podjąć kroków koniecznych do rozbrojenia i grozi powrotem testów nuklearnych i rakietowych, mówi doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego. John Bolton udzielił wywiadu nowojorskiemu radiu po piątkowej wypowiedzi wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej. Stwierdziła ona, że amerykańska administracja stworzyła atmosferę wrogości i braku zaufania podczas negocjacji dotyczących denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Ostatni szczyt Donalda Trumpa i północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una okazał się fiaskiem. W piątek przypomniał o tym dziennik Washington Post i zaapelował o zmianę strategii wobec Pjongjangu. Ratownicy w Akwitanii we Francji próbują nie dopuścić do zanieczyszczenia ropą plaż. Paliwo wydobywa się z włoskiego statku, który zatonął tam we wtorek. Wszystkich członków załogi udało się uratować. Według pozarządowych organizacji ekologicznych pierwsze ślady zanieczyszczenia mającego pochodzić z ładowni włoskiego statku handlowego, przewożącego także kontenery z bardzo toksycznymi odpadami, można było zaobserwować na przepięknych, piaszczystych plażach Akwitanii. Miejscowa prefektura oddała próbki do badania laboratoryjnego. Według wstępnych oględzin są to zanieczyszczenia organiczne, a nie te mogące pochodzić z ładowni włoskiego statku, który spoczął na głębokości niemal 4,5 tysiąca metrów. Stamtąd wydobywała się ropa naftowa tworząca dwie wielokilometrowe plamy. Teraz odkryto kolejną, trzecią, jednak znacznie mniejszych rozmiarów. U brzegów francuskich i na pełnym morzu trwa intensywna operacja zbierania paliwa i zanieczyszczeń prowadzona przez specjalizujące się w tym jednostki morskie. Akcję utrudniają bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i wysoka fala. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brytyjska policja wszczęła śledztwo po wczorajszym ataku w Stanwell na zachód od Londynu. Funkcjonariusze traktują atak na 19-letniego chłopaka jako akt terroryzmu. Parking przed supermarketem na zachodnich przedmieściach Londynu. Zaatakowany nastolatek. Napastnik uzbrojony w nóż, wykrzykujący rasistowskie hasła. Życiu chłopaka nie grozi niebezpieczeństwo. 50-letni mężczyzna po krótkim pościgu został złapany przez policję. Funkcjonariusze informują, że to wczesny etap dochodzenia, ale tu cytat: czyn ma wszelkie znamiona aktu terrorystycznego inspirowanego motywacjami skrajnie prawicowymi. Policja zaangażowana jest w zwalczanie wszystkich form toksycznej, ekstremistycznej ideologii, która zagraża bezpieczeństwu publicznemu, czytamy w oświadczeniu. Policja od wielu miesięcy ostrzega, że na Wyspach narasta aktywność skrajnie prawicowych grup, nie cofających się przed użyciem przemocy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ponad 100 osób, głównie w Mozambiku i sąsiednim Zimbabwe, zginęło w wyniku tropikalnego cyklonu Idai. Żywioł spowodował powodzie i wywołał silne wiatry. W wielu miejscach ratownicy mają problem z dostaniem się do poszkodowanych. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem zostali odcięci od dostaw prądu i podstawowych produktów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie na przemian z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 7 stopni w Suwałkach i Toruniu, 8 w Poznaniu i Krakowie, a 9 w Warszawie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

No i to tak właśnie, proszę Państwa. Bo ta nowa płyta Rolling Stonesów to jeszcze nie jest ta nowa, o której się mówi od dawna, ta wciąż powstaje. Na razie za miesiąc Honk, album kompilacyjny złożony ze znanych już piosenek, głównie tych wydanych na singlach. Czym się różni od wcześniejszych kompilacji? No tak na pierwszy rzut oka tym, że nie ma lat 60., a więc nie ma Satisfaction i kilku utworów z tego okresu, wielokrotnie już powtarzanych. Na tej płycie historia Stonesów zaczyna się w latach 70. XX wieku. Będzie kilka wersji, podstawowa w postaci CD z 20 nagraniami, poszerzona dwukompaktowa będzie wersja i tam będzie 36 nagrań i wreszcie też będzie wersja specjalna z bonusami, którymi będą premierowe w zasadzie nagrania koncertowe z udziałem także różnych gości, takich jak Dave Grohl, Ed Sheeran, Brad Paisley i Florence Welch, która zaśpiewała kiedyś na koncercie z Mickiem Jaggerem piękną wersję White Horses. No ale tego jeszcze Państwu zagrać nie mogę, ale może jeszcze coś mniej znanego z tej wersji dwukompaktowej. Kompakt numer 2, piosenka numer 15. Was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh yeah. I said, oh yeah. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong. I said, oh yeah. I said, oh yeah. The same man. Oh yeah. Oh yeah. He'll never make the same man. Yeah. I could just stand the torture, and could just stand the pain, No i tak myślę sobie, że jako pierwsza światowa słuchalność radiowa w ten sposób podsłuchali Państwo najnowszy album Rolling Stonesów. I to będzie 19 dzień kwietnia, kiedy płyta Honk ukaże się oficjalnie. A zaraz potem, 20 kwietnia, startuje amerykańska trasa koncertowa Stonesów. A ta prawdziwa nowa płyta wciąż nie wiadomo kiedy, choć główny gitarzysta twierdzi, że pracują. Pracują i przed trasą wejdą do studia na cały tydzień, także... No jest akcja w sprawie zupełnie nowej płyty także. Skoro jesteśmy przy koncertach, proszę Państwa, chciałem powiedzieć tak. Przy wypełnionej po brzegi sali klubu Stodoła w Warszawie, nie takiej małej sali, wystąpiła dzisiaj żywa legenda bluesa John Mayall. 85 lat skończone w ubiegłym roku i ta trasa ma taką nazwę 85-lecia. No niewielu jest artystów na świecie, wydaje mi się, którzy mogliby się na taką trasę wybrać z powodzeniem. Nie idzie tu o granie ballad na wiolonczeli, z całym szacunkiem dla ballad i dla wiolonczel. Chodzi o dość intensywne, takie bluesrockowe granie. Mayall ciągle w formie, ciągle na chodzie. Niebywały facet zupełnie. Troszkę bardziej przygarbiony niż, no wyraźnie może przygarbiony niż widziałem go 3 lata temu, ale nadal forma jak należy. Nadal śpiewa przy tym swoim parapeciku, czyli pianinku takim elektrycznym najchętniej, ale w razie potrzeby także na gitarce potrafi nadal zagrać. Harmonijka ustna chyba już rzadko, chociaż no nie widziałem wszystkiego, więc może było. No i co jeszcze? Pierwszy raz w historii w zespole Mayalla jest gitarzystka, kobieta, Caroline Wonderland gra na gitarze bardzo zgrabnie. No i ten 4-osobowy zespół dał dzisiaj koncert w Warszawie, jak powiedziałem. Mówiłem, wyprzedany koncert w Stodole. Jutro koncert w klubie Studio w Krakowie, jeśli się nie mylę, także na wyprzedanej sali. John Mayall wydał w tym roku także nową, bardzo porządną płytę, na której gościnnie zagrała wspomniana już Caroline Wonderland, także inni gitarzyści amerykańscy, wybitni tacy jak Joe Bonamassa i Steven Van Zandt. Oto fragmencik tego nowego albumu. but nobody wants to know we're so tough. Majala trudno pomylić z kimkolwiek innym, ma własne brzmienie, własny styl od lat. No i na koncercie to brzmi mniej więcej tak samo, czyli brzmi bardzo pięknie. No i jak Państwo słyszą, wciąż martwi się o losy tego świata, to też od dawna zresztą czyni w swoich piosenkach. Tak dość delikatnie i ostrożnie, cóż to będzie z tym naszym pięknym światem. No ale w tym wieku to już człowiek miewa różne przemyślenia. No dobrze, pozostając w kręgu koncertów, za 3 dni przyjedzie do nas świetny norweski zespół Madrugada. And proud and raised like thunder, leaving it against you under cover of night. Prisoners of shadow and light, second guessing everything you've done. Now it's time to move along. Wish you had a crown that you'd be fighting. When all pure intentions have gone, what do you think? What do you know? What is real? What is true in your heart? What do you feel? All this wanted to be. Tak brzmiała norweska madrugada w latach swojej świetności, którą to świetną działalność przerwała, praktycznie zakończyła nagła śmierć wybitnego gitarzysty Roberta Burasa w 2007 roku. Zespół dokończył ostatnią, nagraną już z tym gitarzystą płytę, zagrał pożegnalną trasę i praktycznie zakończył działalność. Wokalista Sivert Hojem rozpoczął udaną karierę solową. No ale tak jak już Państwu mówiłem, chyba zapewne, słyszał ciągle pytania o te madrugady. Miał w repertuarze kompozycje madrugady, które sam zresztą tworzył. No i w tym roku wrócili do koncertowania pod szyldem Madrugada. W lutym pierwsze koncerty w Oslo. Potem gdzieś blisko, w okolicach i wreszcie przyszła pora na europejską trasę odrodzonej Madrugady. Dziś grają w Sztokholmie, jutro w Göteborgu, a kolejny taki koncert Madrugady będzie w Polsce. W środę 20 marca w klubie Niebo w Warszawie. Dwie wejściówki na ten koncert oddam w dobre ręce, bo to nie największa w Warszawie sala. Zainteresowanych w tej sprawie proszę o listy internetowe i proszę w temacie tego maila napisać koniecznie Madrugada w Warszawie. No one comes to you. Oh, not even in your dreams. There ain't nothing moving through you. It's all as bad as it seems. She's a shadow. Still tries you in the same. You were junk for letting go. You're a fool to even want to be around her. The sort of people you don't even want to know. Shadow. Norweski zespół, który nosi hiszpańską nazwę Madrugada, wystąpi w środę w Warszawie w klubie Niepo. Proszę Państwa, w poszukiwaniu muzycznych wrażeń wybieramy się zwykle do sali koncertowej albo do sklepu płytowego. Można się wybrać jeszcze w jedno miejsce, mianowicie do biblioteki, a okazja jest szczególna w Nowym Jorku. Mam oto informację taką, że po 2 latach porządkowania i katalogowania w nowojorskiej bibliotece publicznej udostępniono archiwum Lou Reeda. Wdowa po słynnym rockmanie, także znana artystka Lori Anderson, przekazała tej bibliotece ogromny zbiór dokumentów papierowych i elektronicznych, a także ponad 3,5 tysiąca nagrań audio i 1300 nagrań wideo. Wszystkie chyba albo w większości wcześniej niepublikowane. Bardzo wartościowa jest także kolekcja fotografii, które zbierał Lou Reed. Co ważne, Anderson nie chciała wystawy z wybranych pozycji tego zbioru. Jej życzeniem było udostępnienie szerokiej publiczności całego materiału w surowej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł sobie sam wyrobić opinię na jego temat. Całe miasto, a zwłaszcza jego biblioteka, będzie też celebrować 30-lecie świetnej płyty Lou Reeda, wydanej 10 stycznia 1989 roku. Ta płyta będzie świętowana dlatego, że miała znamienny tytuł. Ten tytuł brzmiał New York. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, fly, fly, fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away. Nowy Jork świętuje 30-lecie płyty Lou Reeda zatytułowanej New York. To był 15 album w solowej karierze artysty, 57 prawie minut wspaniałej muzyki rockowej. No jeśli Państwo będą w Nowym Jorku i będą Państwo szukali wrażeń muzycznych, to oprócz sal koncertowych i sklepów płytowych, są tam jeszcze sklepy płytowe? Może jest jakiś. To jeszcze proszę pomyśleć o bibliotece publicznej. To jest jakaś poważna bardzo instytucja miejska, ma kilka oddziałów i w jednym z nich można oglądać archiwum Lou Reeda świeżo skatalogowane. Dobrze, teraz mam jeszcze tak. Informację pierwszą, że zamykamy zgłoszenia w sprawie Madrugady w Warszawie. Jest ich wystarczająco dużo i będzie losowanie w tej sprawie. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie audycji. Dla miłośników sportu informacja taka, że w derbach Mediolanu Inter pokonał Milan 3-2 i piątek niestety nie trafił dziś do bramki. No taki dzień. Piątek nie strzela Stochnie Fruwa, ale za to Lewy strzelił, a w Warszawie Kurek wygrał mecz siatkówki, więc jakoś na remis w tym sporcie. No i teraz popatrzymy sobie troszkę na wydarzenia muzyczne w Wielkiej Brytanii. Zajrzałem sobie wczoraj na listę przebojów tego wielkiego sklepu internetowego, tego największego takiego, oddział brytyjski. Zdziwiłem się trochę, więc sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i tam na pierwszym miejscu tej listy w tym sklepie Jack Savoretti. No. Jestem nieco zaskoczony, bo to jest 35-letni brytyjski wokalista, 6 albumów płytowych do tej pory wydanych. Pamiętam taki z 2015 roku całkiem dobry, no ale jakichś wielkich sukcesów do tej pory nie było, zwłaszcza na listach przebojów. Jack Savoretti, ćwierć Polak, nie wiem czy Państwo wiedzą, z pochodzenia ćwierć Polak. Wydał album Singing to Strangers i jak się wydaje odniósł tą płytą największy sukces w karierze. I dreamt of you my whole life, and now I've met you. I never thought I could feel the way I do. They say it only happens in fairy tales, but I can tell you the tale of my love. Ask me what I'm made of. I'm made to feel your love. You're all I ever think of. I'm dying for your love. I will follow you. Dialogue. I knew the very moment that I saw you that I had fallen into the deepest blue. I've only ever seen on my skin are true. You ask me what I'm made of. I'm made to feel your love. You're all I ever think of. I'm dying for your love. I will find a storm. Jack Savoretti, album Singing to Strangers. Tak sądzę, największy sukces w jego karierze w 35 roku życia. Dlaczego mówię, że ćwierć Polak? Z pochodzenia. Tata Włoch, a mama pół Polka i pół Niemka. No to ćwierć Polak taki. Ale Brytyjczyk, on jest z Wielkiej Brytanii urodzony, wychowany muzycznie. Choć włoski także zna i śpiewa po włosku czasami okazyjnie. Jack Savoretti. No i czuję, że państwo się rozkołysali troszkę przy takiej łagodnej muzyce. To będziemy się jeszcze kołysali troszkę dalej, bo to także w Wielkiej Brytanii ukazał się kolejny, aż 19 album studyjny zespołu UB40. UB40, weterani brytyjskiego reggae, od 1978 roku grają, wydali kolejny album For The Many. Kilku wokalistów na tej płycie występuje, ale żaden nie jest tak dobry jak Ali Campbell, który opuścił zespół ponad już 10 lat temu. Także z Wielkiej Brytanii wystąpi dla państwa Joan Shaw Taylor, brytyjska wokalistka i gitarzystka bluesrockowa. No naprawdę, coś takiego w Wielkiej Brytanii. Dziewczyna grająca na bluesowej gitarze, rzadkość, ale jest. Joanna Shaw Taylor i gra na tej gitarze całkiem dobrze. Kształciła się artystycznie także w Stanach Zjednoczonych. Jej najnowszy album nosi tytuł Reckless Heart. Thank you. Feel free to make a fool of yourself. Joan Shaw Taylor z Wielkiej Brytanii, siódmy album w jej karierze Reckless Heart. Jeszcze ze Stanów Zjednoczonych Gary Hoy, gitarzysta i wokalista, wiele dobrych płyt. Najnowsza ma tytuł Neon Highway Blues. We'll be right back.